Nilifundisha sababu ya karama yangu. Nataka kujua wito huduma yangu. Mungu nifundishe sababu ya karama yangu. Nataka kujua wito huduma yangu. Nikatumike kwa nabii mimi, wenda utaniona ama nifanye plan B. Nami nianzishe huduma, madhabahu zinawae, madhabahu zinafufua, madhabahu zinakuza na madhabahu zinadumaza. Nisije nikaanguka kwa matapeli Bwana, nifundishe ushani, nikaondoka kwenye ukweli Bwana, nikawekea mikono kumbe wanabeba nyota. Nimefika kikomo, hakuhitaji Bwana ukae. Umenipa kutoa, nionyeshe nani nimpatie. Aliyemuhitaji ili nikuguse wewe Mungu wangu. Umenipa kuimba, nionyeshe madhabahu ni hudumu. Umenipa kuomba, nionyeshe madhabahu nitumike. Hili ni ombi langu Bwana, sitaki kupotea. Hili ni ombi langu, hili ni ombi langu, huduma yangu ikutukuze wewe. Hili ni ombi langu, kwa maana mimi sio nani popote. Najua kuna mahali umesema nikifika nikuite, kiurahisi utaniona. Bwana kuna nyingi madhabahu, ila wapi nikae? Na uenda zote ziko sawa, ila kusudi liko wapi? Kumbuka upande wa pili wa mazuri yangu Mungu. Uenda mekuchosha akili kwa matendo yangu maovu. Hivi huduma huduma zisinifanye nikusahau mwanzilishi, nikasahau nyuma walio chini nikadharau. Kisa nafasi au kisa utoto, kila ndoto nikasema unanionyesha. Imani ndogo kila changamoto, nikasema unanifundisha. Kila madhabahu zinawaya, madhabahu zinafufua, madhabahu zinakuza na madhabahu zinadumaza. Nisije nikaanguka kwa matapeli Bwana, mwishoni nikaondoka kwenye ukweli Bwana. Nikawekea mikono kumbe wanabeba nyota. Nimefika kikomo, nakuhitaji Bwana ukae. Umenipa kutoa, nionyeshe nani nimpatie. Aliyemuhitaji ili nikuguse wewe Mungu wangu. Umenipa kuimba, nionyeshe madhabahu. Umenipa kuomba, nionyeshe madhabahu. Doctor.